Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Neml suresinin 71 nolu ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Geçmiş bütün peygamberler ümmetlerine bir gün bu dünyanın yok olacağını, insanların mahşer yerinde toplanacağını ve yaptıklarına göre mükafat veya ceza alacaklarını bildirmişler. Nuh aleyhisselam bildirmiş. Salih aleyhisselam bildirmiş. Tarihin en derin çağlarında peygamberler bu mesajı verdiklerinde de o zamanki müşrikler ne zaman olacak o? Biz inanmıyoruz demişler. Aynı şey gelmiş Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam döneminde de. Meta hazel va'du in kuntum sadikin demişler. Bu Neml suresinin 71. ayet-i kerimesinde Rabbim onların ve yekulune onlar şöyle derler. Meta hazel va'du in kuntum sadikin. Madem doğru söylüyorsunuz, ne zaman o mahşerin kurulması, cehennemin olması, insanların hesap vermesi o ne zaman diyorlar. Muhterem seyirciler, daha önce tefsiri geçmişti. İnkıterabetis sa'atu ve enşakkal kameru ayet-i kerimesinde açıklamıştık. Rabbim o surenin birinci ayetinde kıyamet yaklaştı diyor. 1400 yıl önce bunu söylüyor. Aradan 1400 yıl geçmiş, daha kıyamet kopmamış. Peki yaklaştı ne demek öyleyse? Yaklaşma insanların zaman anlayışlarına göre değişir. Aynı çağda yaşayan insanlara göre bile işleri, terfileri, alacakları mesafe, bulundukları yere göre de değişir. Hani sabahta doğup öğle vaktine kadar yaşayıp ölen böcekler için o çok uzun bir zamanmış. Bir saat içinde doğup ölen böcekler için de o bir saat çok büyük bir zamanmış. İnsanlar şimdilerde 60'ında ortalama 60, 70, 80 sene yaşıyorlar. Ama 950 sene yaşayan Nuh aleyhisselama göre bugün 100 yaşında yaşayan, 100 yaş yaşayan çocukken ölmüş sayılır. Yani yakınlık geriden gelen rakamla orantılanacak olursa 1500 yıl çok yakın bir zaman. Dünyanın ömrüyle kıyaslayacak olursak, dünyanın yaratılışıyla ilgili ilim adamlarının vermiş olduğu rakamlarla kıyaslayacak olursak 1500 yıl sabahtan kuşluk vaktine kadar bile değmiyor. Kıyamet gelecek. Bunda kesin inancımız var. Nasıl ki insanların ömrü var, çiçeklerin ömrü var, ağaçların ömrü var, yaratılan her şeyin bir ömrü vardır. Dünyanın da ömrü vardır. Küllü men aleyha fân ve yebegâ vecühü rabbike zülcelâli vel ikram. Ayet-i kerimesi. Her şey fani, Allah baki diyor bize. Rabbim diyor ki cevap ver onlara. Kul Asa en yekûne radife lekum bâzullezî testâcilûn. O acele ettiğiniz azabın bir kısmı hemen arkanızdan, ensenizden sizi yakalayıverecek şekildedir, diyor. Hani bir dünyanın ömrü vardır, kıyameti vardır. Bir de her insanın kıyameti vardır zaten. O ne zamandır? Onu bilemiyoruz. Hatta kendi aranızda konuşuyorsunuz. Ya biraz önce beraberdik, güldük, eğlendik epeyce. Ama bizden gitmiş, eve varmış, adam beyin kanamasından gitmiş. Veya trafik kazasında gitmiş. Veya kalbi duruvermiş, hastaneye kaldırılırken ölmüş. Daha gencecik dide, diyorsunuz. Onun ne zaman geleceği hiç belli değil. Onun için Rabbim radife leküm diyor. Radife, hemen ensenizde olan, nefesini ensenizde hissettiğiniz derecede size yakın olan manasına geliyor. O hemen sizin arkanızda, diyor Allah Celle Celaluhu. Hemen bunun arkasında zaten Rabbim Bedir şeyinde, harbinde Mekkeli müşriklerden, yani ne zaman o sizin bahsettiğiniz azap ne zaman diyenlere buyur işte. Birini daha bu dünyada Bedir Harbi'nde gördünüz. Daha sonra Mekke'nin fethinde gördünüz. Saltanatınızın sallanıp gidişini gördünüz. Bu dünyada da azabı gördünüz siz. Müslümanların galibiyetini, kafirlerin mağlubiyetini gördünüz siz, demişler. Bu ayet-i kerimeyi de okuyuvermişler. Ve inne rabbeke lezü fadlin alen nasi velakinne ekserahum la yeşkurun. Şüphesiz senin Rabbin lütuf sahibidir. Kime? Bütün insanlara. Bütün insanlara. Lezü fadlin alen nasi. Bütün insanlara lütuf sahibidir. Senin Rabbin, diyor Allah Celle Celaluhu. Biz Rabbimizi tanıtıyoruz insanlara. Her gün elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun diyoruz. Alem ki yaratılan her şeydir dedik. Ve burada yalnız insanlar zikredilmiş. Aslında yaratılan her şeye lütuf sahibi olan Allah Celle Celaluhu, burada yaratılanlar arasında en değerli, en şerefli, en güzel kıvamda olan insanı özellikle zikrediyor ve Allah bütün insanlara lütuf sahibidir, diyor Allah Celle Celaluhu. Karşılıksız veriyor verdiklerini. Göz vermiş. Milyarlar ve trilyonları versek alamayacağımız bir göz. Trilyonları verseniz takamayacağınız bir kulağı vermiş. Sağırlar ve dilsiz kardeşlerimizi bir görün de, doktorların yapacak bir şey yok dediğinde kulağınızın değerini anlayıverin. Gözü görmeyen değerli kardeşlerimizi görün, doktora götürün. Doktor diyor ki yapacak bir şey yok. Şu andaki mevcut ilmimize göre, tıp ilmine göre yapacak bir şey yok dediğinde, o sizin dünyanın güzelliklerini gören gözünüze bir değer biçin bakayımdır. Allah Celle Celaluhu bunu bütün insanlara vermiş. 6 milyar insanın çoğunluğu sıhhat üzere, azınlığı yalnız özürlü, çok azınlığı. Onlar da bizim ibret insanlarımız. Onlar da bizim imtihan sorularımızdır. Yani onların mektebini, medresesini, okulunu, eğitimini, sıhhatini, sağlığını, her şeyini temin etmemiz. Arabasını, efendim, yiyecek, içecek, giyecek her şeyini kolaylaştırmak bizim görevimiz. Eğitiminden sağlığına kadar, maişetinden her türlü dünyada meşru olan her türlü haklarını sağlayıncaya kadar her şeyde yardımcı olmak bizim görevimiz, onlar bizim imtihan sorularımızdır. Bunun üzerine yani göz, kulak, saç, tırnak veriyor Allah Celle Celaluhu. Bir de bu dünyada insanlık izzetini koruyabilmemiz için din indiriyor. İslam'ı indiriyor peygamberleriyle. Yani neyi nasıl yapacağımızı öğretmek üzere kitap gönderiyor. O kitabı nasıl anlayıp uygulayacağımız konusunda da örnek peygamberler gönderiyor. Ve cennetin yolunu öğretiyor onlar bize. Dünyada devlete, ahirette cennete gitmenin yolunu Kur'an'ıyla, Tevrat'ıyla, İncil'iyle, Zebur'uyla ve diğer sayfeleriyle öğretiyor ve onun uygulama biçimini de peygamberleri vasıtasıyla öğretiyor. Bu da insanlığa en büyük lütuftur. Velakinne ekseren nasi la yeşkurun. Ama insanların birçoğu şükretmiyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hani günümüzde nezaket kuralları bir ilimdir, okutuluyor. İnsanlara karşı nasıl davranılacak, bakışlarımızdan, el uzatışlarımızdan, dinleme usulümüze kadar, oturma adabımıza kadar, yemek adabı, insanlarla konuşma adabı ve okullarda, belirli mekanlarda öğretilir. Bir çay ikram edene teşekkür etmemiz öğretilir. Çayı yaratan Allah Celle Celaluhu, şeker pancarını yaratan Allah Celle Celaluhu, şeker kamışını yaratan Allah Celle Celaluhu, şekere o tadı koyan Allah Celle Celaluhu, bu kara topraktan o pancara veya şeker kamışına tat veren o Allah Celle Celaluhu. Şekere tat verse de ağzın tadını alsa hiçbir anlam ifade etmez. Ağzınıza tat veren yine o Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbimin bu kadar vermiş olduğu nimetlere niye bu insanlar teşekkür etmezler? Yani şükretmezler. Rabbimizin şükrü onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmakla olur. Onun emirlerini yerine getirmek de ona yardım etmek anlamına değil, kendimize yardım etmektir yine. Yani ibadetimiz bize fayda veriyor, Allah'a değil. Yaptığımız, yerine getirdiğimiz her emir ve yasak bu dünyada bizim insanca yaşamamızı sağlıyor. Ama insanların bir kısmı Allah'ın verdiği nimetleri alıyor. El, ayak, göz, tırnak hepsi, baş, diş, kaş hepsi Allah Celle Celaluhu tarafından veriliyor. Ama insan tutuyor bunu Allah'ın önünde ruku ve secdeye varacağı yerde bu tenle, bu canla Allah'ın yarattığı insanlara boyun eğiyor. Ve onların önünde 5 kuruşluk menfaati için takla atıyor. Ve inne rabbeke leyalemu ma tukinnu suduruhum ve ma yulinun. Şüphesiz senin Rabbin onların göğüslerinde gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu bizimkini de bilir. İslam'a karşı olanlarınkini de bilir. Tükinnü suduruhum. Tükinnü yani kenne kelimesinden tükinnü gizledikleri manasına gelir. Bizim Türkçedeki kin kelimesiyle de bir alakası herhalde vardır. Kinlenmek, kin taşımak. Yani içinde taşıdığı düşmanca düşünceler, kin. Göğüslerinde sakladıkları her şeyi Allah Celle Celaluhu bilir, açıkladıklarını da bilir. Dillerinden bakarsın bal damlıyor bazı düşmanın. Benim canım, ciğerim, dostum, 50 yıllık müttefikim diyor ve elinin biri arkada, hançer elinde, biriyle kucaklarken biriyle hançerleyebiliyor. Öyleyse bizim tek sığınağımız Allah Celle Celaluhu. Yani ne demek o? O Allah Celle Celaluhu'nun kurallarına uygun hareket ederse kurtuluruz. Hani bir ayet-i kerimede Rabbim daha müminler, Müslümanlar Mekke'nin en zor dönemlerini yaşadıkları bir dönem. Şiab-ı Ebi Talip'te muhasara altına alınmışlar. Ekonomik ambargo uygulanıyor, sosyal ambargo da uygulanıyor. Yani Müslümanlarla Mekke halkı, Mekke devletinin halkı konuşmayacaklar. Alışveriş yapmayacaklar ve onlarla kız alıp vermeyecekler. Böyle bir boykot uygulamışlar. Müslümanlara karşı bunu uyguluyorlar. Bir avuç Müslüman. Müslümanlar en zor günlerini yaşamışlar orada. Öyle bir zamanda ayet nazil oluyor. Ha, Mekkeli müşrikler diyorlar, yahu ne olacak bunların hali? Müslümanlardan da bazı tereddütler var. Ne olacak bizim halimiz? Ayet nazil oluyor. Ve ma edri ma yuf'alu bi ve la bikum. Bana ne olacak, size ne olacak ben bilmiyorum. Bunu sevgili Peygamberimiz ilan ediyor insanlara. Hem Müslümanlara ilan ediyor. Bana ne olacak, size ne olacak ben de bilmiyorum. Müşriklere de ilan ediyor. Bana ne olacak, size ne olacak ben bilmiyorum. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Ben bana vahiy yolunana uyarım. Hani ben bu ayeti her okuyuşumda bazı televizyonda gördüğümüz labirentler vardır. İnsan oraya giriyor, bir çıkış yolu arıyor. Veya bazı bulmacalarda verilir o. Yani şuradan giren bir insan nereden gitmeli ki öbür köşedeki çıkış yerinden çıkabilsin. Çizimde hadi yine insan gözüyle görüyor. Fakat labirentin içinde olan bir adam çıkış yerini de göremediğinden sağa mı dönsün, sola mı dönsün, ileriye mi gitsin, geriye mi gitsin? Belli değil, bilemiyor. Nereye giderse gitsin meçhul. Ama yukarıdan çıkış yolunu gören biri diyor ki sağa dön, ileriye doğru git, sağa dön, sola dön, ileriye doğru git, bir geri gel, sağa git ve çıkış yolunu gösteriveriyorsa yukarıdan hepsini birden gören biri. Yeri göğü yaradan, çiçeklerle donadan Allah Celle Celaluhu. O bize çıkış yolunu gösteriveriyor. Kur'an'ı ile gösteriveriyor. Biz harf ve harf, ayet ayet, Rabbimin ayetlerine uygun hareket edersek çıkış yolunu göreceğiz. Labirentin içindeki adam yukarıdaki tarif edene kardeşim diyorsun ama görmüyorum ben. E sen bilin öyleyse şaşkın şaşkın dolaş. Ben görüyorum. Yukarıdaki diyor ki ben görüyorum. Benim dediğimi tut. İşte Peygamberimiz diyor ki İni ettebi'u illa ma yuha iley. Ben bana vahiy yoluna ne uyarım? Uymuş. Ve neticede de Medine'de devletini kurmuş. Sonra Mekke'yi de gelmiş, fethetmiş. 23 yıllık zaman içerisinde Arap Yarımadası'nda her tarafta Allah'ın adı, Resulünün adı yükseltilir olmuştur. Ve ma min gâibetin fissemâi vel ardı illâ fî kitâbin mübîn. Göklerde ve yerde gâib olan her şey apaçık bir kitabın içerisindedir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani karıncanın ince belinin ön tarafı da arka tarafı da Rabbim tarafından bilinmekte, levh-i mahfuzunda yazılmaktadır. İlim adamlarımızın bize bir milyon defa büyüterek gösterdiği o küçücük yaratıklar dahi Rabbimiz tarafından bilinmekle, bilinmekle kalmıyor. Rabbim onların rızkını da vermektedir. Ecelini tayin etmektedir. Onun teninin, canının, gözünün, ayağının özelliklerini, güzelliklerini yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Hani içtiğimiz bir damla suda 5 milyon canlı var diyor ilim adamlarımız ya. O canlıları da o bir damla suyun içerisinde yaşatıveren o Allah Celle Celaluh. İnne hâzel Kur'âne yegussu alâ benî İsrail'e ekserallezî hum fîhî yahtelifûn. Bu Kur'an neden bahseder? Muhterem seyirciler, tefsir dersine devam ettiğinizi biliyorum. Nereden biliyorum? Telefonlardan biliyorum. Bana yapılan telefonlardan, TV5'e yapılan telefonlardan biliyorum. Gördüğümde, görüştüğüm arkadaşlar, hocam kaçırmıyoruz diyenlerden biliyorum. Başladığımız günden bu yana gördük ki Kur'an-ı Kerim yalnız namazdan bahseden, oruçtan bahseden, zekattan bahseden, hacdan bahseden bir kitap değilmiş. Daha hac bölümüne de hiç gelmedik bugüne kadar. Hac bölümüne gelmedik. Bizi insan yapan bütün değerleri bize öğreten bir kitaptır. Bizi bu dünyada insanca yaşamayı öğreten, ahirette cennete gitmenin yollarını öğreten bir kitaptır. Günümüzde buyurun insanlık ailesi. Doğuya gidiyorsunuz, Budistler, Konfüçyüsler, diğer puta tapan insanlar. Yukarıya çıkıyorsunuz, komünistler. Bir zamanlar vardı, şimdi çok az kaldılar. Bir tarafa gidiyorsunuz ateistler, bir tarafa gidiyorsunuz Hristiyanım diyenler, bir tarafa gidiyorsunuz Yahudiler. Rabbim diyor ki, bu Kur'an, şu okumakta olduğunuz, evinizde duvarda asılı olan veya kütüphanenizin en güzel yerine koymuş olduğunuz o Kur'an, var ya o Kur'an, neyi anlatıyor? Beni İsrail'e de, şu anda Yahudiliyim diyen insanlara da bir şeyler söylüyor. Yegussu ala beni İsrail'e ekserallezî hum fîhî yahtelifûn. Kendi aralarında ihtilaf ettikleri birçok konuyu doğru olarak bu Kur'an anlatıyor onlara, diyor Allah Celle Celaluhu. İsa aleyhissalatu vesselamın, Yahudilerin kendi aralarında bir ihtilafları var, Hristiyanlarla olan ihtilafları var. İsa aleyhisselam, yani meşru olmadığını, dilim varmıyor. Yahudilerin söylediğine bizim dilimiz varmaz, gönlümüz dayanmaz. Gönlümüz dayanmaz. O sözün doğru olmadığını anlatır Kur'an-ı Kerim. Onların kendi aralarındaki ihtilaflarında o bakire Meryem'den babasız olarak Allah'ın bir mucizesi olarak dünyaya geldiğini Kur'an-ı Kerim anlatır. Kur'an-ı Kerim Uzeyr aleyhisselamın Allah'ın oğlu olmadığını anlatıverir. Yani Tevrat'ta birçok yanlış var. Tevrat derken Allah'ın indirdiği Tevrat'ta değil. Bunların tahrifata uğrattığı Tevrat'ta birçok yanlışı yine kendi aralarında yanlış anlamalar meydana geliyor. Rabbim de diyor ki buyurun Kur'an'ı okuyun. Doğrusu buradadır. Siz onu tahrif ettiniz. Tahrif ettiğinizi bile anlamada ayrılıklara düştünüz. Doğrusunu Kur'an-ı Kerim'den okuyunuz, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Kur'an bizim kitabımız, sizin kitabınız, bütün insanlığın kitabıdır diyoruz tefsirimizin giriş bölümünde. Bütün insanlığın kitabıdır. Herkes kendi payını bu Kur'an'dan alacaktır eğer gönlünü açarak okumaya devam ederse. Ve innehu lehuden ve rahmetun lil müminin. Bu Kur'an müminler için yol gösteren ve müminlere rahmet olan veya şöyle de mana verilir. Ve innehu lehüden. Bu hidayet rehberidir. Yol gösteren bir kitaptır. Ve rahmetün lil müminin, müminlere de rahmet olan bir kitaptır. Veya bu müminlere yol gösteren ve müminlere rahmet olan bir kitaptır. Bütün insanlığa hidayet yani yol gösteren kitaptır. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâs. Hüden linnâs. Bütün insanlığa yol gösteren bir kitaptır bu Kur'an-ı Kerim. Bakara'nın başında ise Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttaqin. Muttaki insanlara yol gösteren bir kitaptır diyor Allah Celle Celaluhu. Bütün insanlara imanı öğretir, iman edenlere de ameli öğretir. Yani Kur'an'a göre yaşamayı yine bu Kur'an öğretir. Nasıl yaşanacağını ise örnek olarak Kur'an diyor ki örneğiniz peygamberdir. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasene. Allah'ın Resulü sizin için en güzel örnektir diyor Allah Celle Celaluhu. İnne rabbeke yakdî beynehum bihukmihi ve huvel azîzül hakîm. Şüphesiz senin Rabbin onlar hakkındaki hükmünü verecektir. O her şeye gücü yeten, her şeyi bilendir. Fetevekkel alallah. İnneke alel hakkıl mübin. Ne güzel ifadeler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, Hazreti Hatice bir kadın, Hazreti Ali bir çocuk, ve bunlar insanlık ailesinin üzerine hidayeti götürmek üzere yürüyorlar. Ve iman eden birkaç insan var. Karşılarında Mekke site devleti, müşrik bir topluluk. Öbür tarafta Bizans İmparatorluğu, öbür tarafta İran İmparatorluğu, Afrika'ya hükmeden Habeş İmparatorluğu. Üç imparatorluğun ortasında, müşrik bir toplumun arasında kime güveneceksin, kime dayanacaksın? Rabbim diyor ki Allah'a tevekkül et. Sen apaçık bir hakikatin üzerindesin. Yani güçlüsün demektir. Çünkü haklısın. Haklısın, hak üzerinesin. Sırtını da Allah Celle Celaluhu'ya daya ve yoluna yürü. Muhterem seyirciler, haklı olan kişinin haklılığından doğan bir gücü vardır. Haksızın haksız olmasından dolayı bir zayıf tarafı devamlı vardır. Yani aynı güçte, aynı boyda, aynı enerjide iki adam kavga etseler, haklı olan kazanırmış. Haksız olan hep kaçmayı hedeflermiş. Haklılığın kendine göre bir gücü vardır. Bir o hakkın üzerine olacağız. O Allah Celle Celaluhu'nun dini hak dinidir. Biz o yolun üzerinde yürüyoruz. Kime güveniyorsun? Ha, bu dini indiren Allah Celle Celaluhu'ya güveniyorum ben. Ben ona dayanıyorum. Ha, buna tevekkül derken yatıp kalmıyoruz. Bizim şu Allah'ın bize vermiş olduğu enerjiyi kullanıyoruz ve ondan sonra Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül ediyoruz. Hani güzel atalarımız güzel söylemişler. İnsana dayanma ölür, ağaca dayanma kurur demişler. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hay olan ve kayyum olan, diri olan, ölmeyen her şeyi, can veren her şeye ve onları hayatta tutan Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül edeceğiz. Görevimizi yapacağız. Harama bakmadan, haram söz söylemeden, haram lokma yemeden, yalan sözler dinlemeden, yalan sözleri yaymadan Rabbin huzuruna tertemiz varmaya gayret göstereceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.